سلام علیکم عزیز. در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعات ضربی و آواز را در گوشه قرائی همراه آوای شهیدی اجرا خواهد کرد. سرپرست ارکستر همایون خرم. Thank you. به فریادم رسد دامن صحرا نبرد از شهرم گرد ملال می روم می روم می روم چون سیل تا دریا به فریادم رسد شد آب از فریاد عالم سوز من کیست کیست دیگر در دل شب ها به فریادم رسد میتوانم روز محشر شد شفیع قولم ناله امروز اگر فردا فریادم رسد ناله امروز اگر فردا فریادم رسد Oh, جان.